Activité 11. 1. 01. 42. 84. 12. 96. 2. 06. 18. 73. 58. 43. 3. 05. 88. 64. 80. 00. 4. 01. 30. 71. 15. 15. 5. 05. 61. 75, 02, 12. 6. 02, 40, 68, 76, 94.